Raqibim aldida egilmaydi bosh, qaysarman dardlarga beriman bardosh. Yelkamni bossimu azob tog'lari, arzuyum shu faqat musulmon yashash. Raqibim aldida egilmaydi bosh, qaysarman dardlarga beriman bardosh. Yelkamni bossimu azob tog'lari, arzuyum shu faqat musulmon yashash. Üzümden baxtini Qur'an'dan izlep, hayatta bir ömür paklıqni gözlep, yıkılsam razimen aksızli sözlep, arzuyum şu fakat musulman yaşaş. Üzümden baxtini Qur'an'dan izlep, hayatta bir ömür paklıqni gözlep, yıkılsam razimen aksızli sözlep, arzuyum şu faqat musulman yaşaş. Kezip çöllerini kaldim ben hicret, bu yolda tartsam nurgun muşakkat. Men üçün beri bir kelimen gayret, arzuyum şu faqat musulman yaşaş. Kezip çöllerini kaldim ben hicret, bu yolda tartsam nurgun muşakkat. Men üçün beri bir kelimen gayret, arzuyum şu faqat musulman yaşaş. Arzuyum şu faqat musulman yaşaş. Gözleymen faqatla Allah rızası, badur zimmemde ümmet kısası. Faqatla cihattur kalbim davası, arzuyum şu faqat musulman yaşaş. Gözleymen faqatla Allah rızası, bardur zimmemde ümmet kısası. Fakatla cihattur kalbim davası, arzuyum şu fakat musulman yaşaş. Tileymen Allah din dinim ve nusret, gayem dur fakatla tikleş hilafet. Bergin Allah bana cihatta şicat, arzuyum şu fakat musulman yaşaş. Tileymen Allah din dinim ve nusret, gayem dur fakatla tikleş hilafet. Bergin Allah bana cihatta şicat, arzuyum şu fakat musulman yaşaş.